Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Kowalik-Brankati i Filip Jarek. Znamy już oficjalne wyniki wyborów. Prawo i Sprawiedliwość z większością w Sejmie, opozycja z większą liczbą mandatów w Senacie. Za nieco ponad 2 tygodnie Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską. W Luksemburgu dziś kolejne rozmowy, które mają nie dopuścić do twardego Brexitu. Moim zdaniem jest szansa na zawarcie tego porozumienia, bo czas nagli. Zbliża się sezon grypowy. To dobry moment, by się zaszczepić, mówią eksperci. We wszystkich województwach odnotowany był wzrost zachorowań. Prawo i Sprawiedliwość zachowa większość w Sejmie, ale traci ją w Senacie. Państwowa Komisja Wyborcza podała wieczorem ostateczne wyniki niedzielnego głosowania. Po raz pierwszy w historii wyniki ogłoszono dzień po wyborach. Frekwencja była rekordowa. Tomasz Marciniuk. Sukces. Tak o niedzielnych wyborach i rekordowej frekwencji mówił na konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wiesław Kozielewicz. Do urn poszło ponad 18 687 tysięcy Polaków. To jest 61% i 74 setne uprawnionych do głosowania. W wyborach do Sejmu, jak i do Senatu zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Z tą różnicą, że w Izbie Niższej PiS utrzymał samodzielną większość, a w Senacie nie. W nowej kadencji Prawo i Sprawiedliwość obsadzi 48 ze 100 mandatów senatorskich. 43 senatorów będzie mieć Koalicja Obywatelska, 3 PSL, 2 SLD. Wybrano także 4 kandydatów niezależnych. W wyborach do Sejmu PiS dostał ponad 43,5% głosów i zdobył 235 mandatów. Koalicja Obywatelska będzie mieć 134 posłów, SLD 49, PSL 30, Konfederacja 11. W ławach poselskich zasiądzie też jeden przedstawiciel mniejszości niemieckiej. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Głos w sprawie wyników wyborów zabrał prezes Jarosław Kaczyński. Uzyskaliśmy legitymację do tego, by kontynuować dobrą zmianę, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Ocenił też wyniki wyborów do Senatu. Co prawda pokonaliśmy Platformę Obywatelską, ale jest kilku posłów niezależnych, 3 osoby z PSL-u i nie mamy w tej chwili bezwzględnej większości. My byśmy mogli mieć dzisiaj co najmniej remis w Senacie, gdybyśmy chcieli wysuwać osoby, które z naszego punktu widzenia na to nie zasługiwały. Nasi polityczni przeciwnicy nie mają takich oporów. W czwartek mają ruszyć rozmowy polityków opozycji na temat stanowiska marszałka Senatu. Poinformował o tym szef obecnego senackiego klubu PO Bogdan Klich. Jak mówił tu cytat, to jest naturalne i oczywiste, że w tej sytuacji marszałkiem powinien być przedstawiciel tej części Senatu, która ma większość. Akurat tak się składa, że dzięki woli wyborców tym razem opozycja ma większość. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kandydatem na marszałka może być Bogdan Borusewicz, wybrany po raz kolejny w tych wyborach do Senatu w Okręgu Gdańskim. W Luksemburgu dziś unijna narada w sprawie Brexitu. Na ten temat będą rozmawiać ministrowie do spraw europejskich 27 krajów. W spotkaniu nie bierze udziału przedstawiciel Wielkiej Brytanii. Główny negocjator Michel Barnier poinformuje ministrów o postępach w rozmowach i o próbach przełamania impasu. Beata Płomecka. Różne są opinie co do możliwości osiągnięcia porozumienia w najbliższych dniach, jeszcze przed rozpoczynającym się w czwartek dwudniowym szczytem w Brukseli, na którym europejscy przywódcy mogliby zatwierdzić kompromis. Nie wyklucza go minister spraw zagranicznych Irlandii Simon Coveney. Powinniśmy być ostrożni, te negocjacje nie są łatwe, ale porozumienie jest możliwe, choć wiele pozostało jeszcze do zrobienia. Optymistą jest szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Moim zdaniem jest szansa na zawarcie tego porozumienia, bo czas nagli. Należy trzymać kciuki, nam też na tym bardzo zależy, żeby te porozumienie osiągnąć. Jednak premier Finlandii, która kieruje teraz pracami Unii, uważa, że potrzeba jeszcze więcej czasu na negocjacje, a zatem Brexit wyznaczony na 31 października, być może znowu zostanie przesunięty. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Ciepła aura, wysokie jak na tę porę roku temperatury to dobry moment, żeby zaszczepić się przeciwko grypie, zachęcają eksperci i przytaczają najnowsze dane. Tylko w pierwszych 2 tygodniach października zarejestrowano w Polsce 115 tysięcy przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Krajowy konsultant do spraw epidemiologii dr Iwona Paradowska-Stankiewicz powiedziała, że z powodu powikłań pogrypowych do szpitali trafiło prawie 200 osób. Głównie z powodów dolegliwości ze strony układu oddechowego w różnych grupach wieku. Z pierwszego meldunku październikowego wynika, że we wszystkich województwach odnotowany był wzrost zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne. W ubiegłym roku przeciwko grypie zaszczepiło się zaledwie 4% Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mówiłem o tym, że audycja może zawierać śladowe ilości wyniku, ale taki będzie teraz solidny poziom. Mm-hmm. Solidna dawka tego wyniku. Będzie. Krzysztof Łaniewski. Uwinęli się błyskawicznie. Nasi siatkarze w ostatnim meczu Pucharu Świata pokonali Iran 3-0, w dwóch pierwszych setach zwyciężając do 18, w ostatnim do 16. W nagrodę cieszą się z drugiego miejsca w rozgrywkach, które wydają się kompletnie niepotrzebne. Wygrali je po raz trzeci Brazylijczycy. Teraz piłka. Były obawy przed meczem w Sofii i te się niestety potwierdziły. Spotkanie Bułgaria-Anglia w eliminacjach Euro było dwukrotnie przerywane przez rasistowskie okrzyki pod adresem czarnoskórych piłkarzy gości. Były i odgłosy naśladujące zachowanie małp, było też hajlowanie. Na boisku nie było wątpliwości, kto jest lepszy. Anglicy wygrali aż 6-0, a 3 gole na przekór troglodytom na trybunach strzelili właśnie gracze o ciemnym kolorze skóry. 2 wbił Bułgarom Raheem Sterling, 1 dołożył Marcus Rashford. Meczem podwyższonego ryzyka było też spotkanie Francuzów z Turkami. Na Stade de France kibiców gości było pewnie tylu co gospodarze, ale tym razem obyło się bez militarnych konotacji związanych z turecką inwazją wojskową w Syrii. Zwycięzcy też nie było. Spotkanie zakończyło się remisem po 1, a to oznacza, że Turcy ciągle przed mistrzami świata w grupowej tabeli. Z kolei mistrzowie Europy musieli uznać wyższość naszych wschodnich sąsiadów. Portugalia przegrała w Kijowie 1-2 z Ukrainą, która w kapitalnym stylu wygrała swoją grupę, tracąc w dotychczasowych meczach tylko 2 punkty i 2 bramki. W lekkiej atletyce po mistrzostwach świata czas podsumowań i plebiscytów. Światowa Federacja jak co roku wytypowała stosunkowo wąskie grono nominowanych do miana lekkoatlety roku. Nie ma w nim niestety Pawła Fajtka, jest za to aż 8 biegaczy, w tym Eliud Kipczogę, który w sobotę przebiegł dystans maratonu poniżej 2 godzin i wygrał plebiscyt przed rokiem. Wtedy też pobił rekord świata, ale zgodnie z procedurami. Tym razem korzystał z niedozwolonej pomocy, oby tylko zmieniających się często pacemakerów. Ciekaw jestem twojej opinii na temat tego biegu, bo troszkę oglądałem końcówkę. Zapraszam do biegam, bo lubię w czwartek. Zajmiemy się szerzej tą sprawą. A, to posłucham z przyjemnością. To nie wiem, czy słuchaczom 2 słowa się należą. To był taki bieg specjalnie dla niego. Tak jak powiedziałem, rzeczywiście biegł nawet po specjalnie równej trasie. Tak. Bardzo szybki. Zmieniali się pacemakerzy, czyli ci ludzie, którzy nadawali mu tempo. W normalnym maratonie nie mogą się zmieniać. Poza tym podawano mu napoje wtedy, kiedy chciał się napić. Miał też taką specjalną linię laserową, tak jest, wyznaczoną na tempo. Na rekord świata, tak. No to nie były naturalne warunki. No nie, natomiast ciekawe wydarzenie marketingowe bez dwóch zdań. A w sprawach tenisowych Hubert Hurkacz jest 33 w rankingu ATP, nigdy nie był wyżej, a Roger Federer mimo 38 lat na karku zapowiada za rok start w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Na swoim koncie ma już 2 olimpijskie medale. Złoty w deblu i srebrny w grze pojedynczej. Igrzyska w Japonii na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku. Kolejny sport w Trójce już za godzinę. Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Zachmurzenie małe i umiarkowane, rano miejscami zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od 17 stopni w Suwałkach, 18 w Koszalinie i Gdańsku, 19 w Zakopanem i Olsztynie, 20 w Szczecinie, Białymstoku i Jeleniej Górze, 21 w Bydgoszczy i Toruniu, 22 w Warszawie, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, 23 w Przemyślu, Łodzi, Poznaniu i Gorzowie, najcieplej w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu, po 24 stopnie. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, to ty chcesz powiedzieć, że jak teraz kupimy tę lodówkę w Media Expert, to zaoszczędzimy 500 zł? No, to na początek, Barbara, a potem jeszcze więcej. Oszczędzaj 2 razy z Media Expert. Kup super oszczędną i cichą srebrną lodówkę Bosch No Frost, klasa A+++ i płać mniej za prąd. A do tego teraz kupisz ją taniej o 500 zł. Niskie ceny, Media Expert. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A6 w ofercie Business Edition z automatyczną skrzynią biegów e-tronic i pakietem Technology z nawigacją MMI. Dostępne już od 147 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10:30 po siódmej. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, bonanza. Z ręki do ręki gwoździe obcęgi. Bonanza. Tak się śpiewało. Pozdrawiam. My także. Cieszę się pana radością. No, bardzo przepraszam, ale lubimy ten utwór. A jeśli chodzi o szczepionki... Przez Gorlicę przepływa taka rzeczka Sękówka i to jest najlepsza szczepionka. Gdzieś tak koło południa pójdę sobie tam popływać. Przepłynę kilka razy, bo jestem strasznie chudy. No i nie mogę długo w wodzie takiej chłodnej siedzieć, ale znakomita rzecz. Nie kicham, nie prycham i całą zimę mam spokój. A tu w Gorlicach jest też takich paru wariatów, którzy jeżdżą na Klimkówkę, tam sobie wyrąbują lód i pławią się nawet w styczniu. Także pozdrawiam wszystkich i to jest najlepsza szczepionka. 2, 2 i 7 trójek. Kłaniamy się panu. Proszę uważać na siebie. Pan taki chudy, to długo w wodzie siedzieć nie wolno. No nie wolno. 11:30 po siódmej. Przy śpiach głębokich wydm, przy zawieszony pył, pękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi smadne, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Pustyni w mojej głowie, kiedy bez siły padnę, napój mnie. Wodę podaj mi, błagam, gdy zapomnę. Oczy zapłoną jak pochodnie, gdy zostaniemy sami. Naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyć. Z wypowiedzią tego słuchacza przed chwilą, to jeżeli ja teraz jestem na rybach, jestem gruby, to mogę śmiało wbijać się do wody, tak? No to dobra, okej. Wodę, podaj mi, kiedy skoczy w ogień i na pustyni w moich głowie, kiedy bez siły padnę na... Jak pochodnie, gdy zostanie. dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No to wracamy do grypy i do przeziębień, bo takie jest pytanie kolejne i taki bloczek zrobimy. Dobrze. Przeziębieniowy w tym tygodniu. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Marka. Pan Marek zadaje bardzo proste pytanie. Czym się różni przeziębienie od grypy? Często mamy kłopot z rozróżnieniem. Tak, my, choć, tak, my. Przeziębieni, lekarze niekoniecznie. Tak, chociaż obawiam się, że lekarze czasami też, bo czasami po to, żeby sprawdzić, czy coś jest przeziębieniem, czy coś jest grypą, wymagane są pewne testy dodatkowe, a tutaj bywa, że w realiach naszych te testy nie zawsze są robione albo rzadko są robione. Ale to są zupełnie różne jednostki chorobowe. Grypa jest powodowana wirusem, konkretnym wirusem. Przeziębienie może być bakteryjne, może być wirusowe, ale nawet jeżeli jest wirusowe, to to nie jest ten sam wirus, co wirus grypy. Wirus grypy jest dużo groźniejszy. Ja pomijam już skrajne przypadki tak zwanego wirusa ptasiej grypy, którego śmiertelność wynosiła 50%. Ale nawet taki wirus grypy, który no, u nas od czasu do czasu gdzieś tam szaleje w pracy, w rodzinie, w otoczeniu. Te wirusy są bardzo zjadliwe i doprowadzają do śmierci w skali kraju wielu osób. W Polsce dosyć trudno o dokładne statystyki, dlatego że z powodów takich czysto formalnych bardzo często łatwiej jest wpisać choremu chociażby w kartę czy w statystyki właśnie przeziębienie niż grypę. Nie chcę za bardzo w ten temat wchodzić, bo on jest nieco drażliwy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych na przykład w skali kraju to jest kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie umiera. Hospitalizowanych jest kilkaset tysięcy osób rocznie. Grypa może być bardzo groźna i może powodować wiele różnych powikłań. Przeziębienie tego nie robi. Grypa zwykle jest przechodzona dużo trudniej przez organizm niż przeziębienie. Przeziębienie czasami to jest kwestia dnia, dwóch. Grypa nigdy to nie jest dzień, dwa. Z grypą trzeba rzeczywiście bardzo ostrożnie się obchodzić. Tym bardziej, jeżeli jesteś osobami starszymi, albo jeżeli ona dotyczy dzieci, albo osób chorych, na przykład na jakąś niewydolność krążeniową. Ona naprawdę może być groźna. I już nie strasząc jakoś bardziej, ale chciałem jeszcze tylko dodać, że dużo mniej zjadliwe wirusy niż te, o których mówiłem przed chwilą, bo mające śmiertelność w granicach 2-3%, na początku poprzedniego wieku tak zwana Hiszpanka zabiła więcej osób w skali Europy niż wojna światowa. Także grypa się wydaje takim, grypa, no przeziębienie. Czy grypa to może być naprawdę poważna rzecz, więc lepiej na to zwracać uwagę. Szczepimy się? Szczepimy się, szczególnie jeżeli jesteśmy osobami z grup podwyższonego ryzyka, czy jesteśmy osobami starszymi, dziećmi, osobami, które są na coś chore, generalnie osłabione. To jak najbardziej. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję, zdrowia życzymy słuchaczom. I panu również. A bardzo dziękuję. Nie ma za co. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Tego chcesz. wszystko trwa. Sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym wspomnieniem. Mysłowic. 20. No niech wybrzmi gitara. 22 minuty po 7. Projekt Tata. Skoro artyści uznali, że tak ma być, to nie gra. Myślałem, że jeszcze będzie pianinko na koniec, no ale dobrze. Bardzo ładnie pan zrobił. Zorganizujecie jakieś pianinko. To super, świetnie. Dzień dobry. Troszkę się ociepliło i owady sobie jeszcze przypomniały, że można polatać, pofruwać. Opowiadałem... Nie chcę o tym rozmawiać. Nie chcesz. No właśnie, ja kiedyś opowiadałem o pająkach, ptasznikach. Teraz czas zajrzeć w paszczę roślinom. Tak, tak. Owadożerne okazy budzą dreszczyk emocji. No bo jak to? Roślina zje zwierzaka na kolację. Nie wiem, czy pamiętasz jeden z odcinków Pszczółki Mai. Tam była rosiczka. Ja potem nie mogłem spać po północy, proszę pana. Przez komara. No właśnie. Ale Tosiek już jako czterolatek zachwycał się swoją pierwszą muchołówką, zwracając się do niej per moje maleństwo. Ale to była nieudana próba. Od niedzieli jest z nami nowa, efektowna, groźna i piękna muchołówka, taka w sam raz dla początkujących. Jest to generalnie dobry wybór, natomiast raczej tutaj lepiej mieć wtedy dosyć słoneczne miejsce, czyli jakieś jasne parapety. Często jesteśmy przyzwyczajeni, że rośliny domowe gdzieś mogą być wręcz w zacienionych miejscach i głównie właśnie takie gdzieś tam posiadamy. No a muchołówka jest wyborem całkiem zacnym. Chwali Michał Gąstał, pomysłodawca festiwalu roślin owadożernych, który to festiwal w weekend odbył się w Warszawie. Było bardzo ciekawie. Wybór zacny, ale co dalej? Mam łapać, przepraszam, muchy i dostarczać naszemu zielonemu potworowi? Nie musimy na to patrzeć jako takie karmienie zwierzątka. Z głodu nie zdechnie. Martwimy o to się raczej, żeby bardziej podlewać i żeby było w świetle. Rośliny owadożerne są jakby samowystarczalne, bo dalej są w tym królestwie roślin i zwierząt, także fotosynteza jest wystarczająca. W praktyce właściwie nie zdarza się tak, żeby ona sobie czegoś sama nie złapała. Wabią słodkim nektarem, swoim ubarwieniem, kształtem, zapachem. No i owady przylatują. Pajęczaki często też. Nie wiadomo jak sterylnego mieszkania byśmy nie mieli, coś tam tym łupem padnie. Zwinne szczęki muchołówki, kiedy dostają impuls taki ok, zamykają się, zgadnij w jakim czasie? 4 milisekund. 1/10 sekundy. No mówiłem. Tak, ten impuls to nie byle co, bo to tylko dowód na inteligencję muchołówki, która, uwaga, potrafi liczyć i odmierzać czas. Naprawdę potrafi. Zanim doszła do tego, że mogą wpadać przypadkowe rzeczy do pułapek, przebiegała w lesie zwierzyna, spadały krople deszczu, to po prostu marnowała mnóstwo energii na te fałszywe alarmy. I w procesie ewolucji wykształciła na swoich pułapkach po 3 włoski czuciowe. 3 z jednej i 3 z drugiej strony, łącznie 6 tych włosków. No i opracowała taki doskonały algorytm, który umożliwia jej właśnie weryfikację tego, czy ta ofiara jest w środku. Że jak dotknie 2 włosków z 6 jednocześnie, to wtedy się zatrzaśnie, minimum 2, czyli liczy, bądź odmierzanie czasu. Jeżeli ofiara jest mniejsza, też natura o tym pomyślała i dotknie tylko jednego włoska, no to może być tak, że ofiara dotyka tylko jednego włoska, ale drugie dotknięcie nie może nastąpić później niż po 30 sekundach. Bo my myślimy, że dotykamy, zamyka się. Nie, to ma takie drugie dno. Tak, jak ucieka, prawda, to wtedy drugi włosek mniej niż 30 sekund. Tak to wygląda, no a potem rozpoczyna się thriller i to już nie jest bajka o pszczółce Mai. Po tym jak się zatrzaśnie, to zaczyna się doszczelniać, zaciska się jeszcze bardziej. No i powoli ze ścianek, jak już roślinka się upewni, że w środku jest ofiara, zaczynają się wydobywać enzymy trawienne. Proces trawienia trwa od kilku do kilkunastu dni, w zależności od tego, jak duża jest ofiara, jakkolwiek okrutnie to zabrzmi. No właśnie. Dla ludzi to oczywiście rośliny całkowicie bezpieczne. Można włożyć palec, żeby sprawdzić, czy mechanizm zadziała. Nic nie poczujemy raczej. Znaczy na pewno. Ale marnujemy energię łapki, której żywotność to 2-3 zamknięcia, potem usycha. Mimo, że rośliny owadożerne pochodzą z bardzo mokrych siedlisk, podlewamy mocno od wiosny do końca lata, a jesienią, zimą wystarczy, by podłoże było mokre. Wtedy też muchołówkę zabieramy z balkonu, jeśli tam ją trzymaliśmy latem. Podobnie jest z rosiczką. Dzbanecznik za to wyłącznie hodujemy wewnątrz, jeśli ktoś chce, ale nie potrzebuje on dużo światła. Jeżeli mamy jakieś tam suche mieszkanie, to on może na zimę zrzucić na przykład swoje dzbanki. Wtedy będzie tylko ozdobny ze swoich liści, ale już nie tych przekształconych dzbanków, a po prostu będzie ładny, zielony. Natomiast najczęściej wiosną kolejne piękne dzbanki nam się rodzą i też nie ma problemu. Muchy, osy, pająki, a co ciekawe, łupem dzbaneczników w takich dużych jakichś przemysłowych szklarniach albo w naturze padają myszy, a nawet niewielkie ptaki. Zachęcone słodkim nektarem, podobnie jak owady gdzieś tam buszują i ześlizgują się do środka, a pułapki mają mniej więcej 3-4 litry objętości. Taka ofiara większa może też się trawić. Co ciekawe, te dzbanki są takie silne, mięsiste, no i gdzieś tam ptak nie może się wydziobać, mysz nie może się wygryźć, no i ptak też nie wyleci, bo jest wąskie wyjście. No właśnie, podczas festiwalu, który oprócz mięsożerców prezentował jeszcze przepiękne orchidee, sukulenty i drzewka bonsai, dostaliśmy jeszcze kilka wskazówek dotyczących naszej muchołówki. No będzie się działo, natura bywa bezwzględna, ale jednak fascynujące jest jej obserwowanie i tego sobie nie odbierzemy. Tak. Krystian, bardzo tu powinieneś zapytać, a co z waszymi mrówkami? Czy się nie boją, bo to jednak a co z waszymi mrówkami? Bo przecież mogą tam zawędrować, gdzie nie myślę, trzeba. Że trzeba im zafundować jakieś spa odstresowujące. Dostało informację. Usiedliśmy, poinformowaliśmy, że jest muchołówka na terenie. Dużo rozmawiać trzeba. Zawsze. Dobrze, bardzo dobrze. Chciałem zagrać jakąś piosenkę okolicznościową o rosiczkach. Na przykład jesteśmy rosiczki, zielone rosiczki, ale nie znalazłem niestety w naszej bazie. I też tam była wersja, że odmierzam czas liści kolorami. To chyba też nie jest ta okazja. No jedyne, co przyszło mi do głowy, to to. Niestety nie w całości. Pan Marcin informuje, że miał kiedyś taką roślinkę, która zjadała owady, ale uschła. Coś poszło nie tak. Ona też piciu potrzebuje. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze wrażenie to podstawa. Masz tylko 11 sekund, by je zrobić. W tym celu warto wykorzystać stylową i wyrafinowaną limuzynę z napędem hybrydowym. Lexus ES w wersji Business Edition. To odczucie potęguje atrakcyjna rata już od 1870 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Lexus. Numer 1 w wielkim teście salonów magazynu Autoświat 2019. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Anna Kowalik-Brękati. Polacy pobili rekord frekwencji w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Do urn poszło ponad 18 687 tysięcy wyborców. Frekwencja wyniosła 61,74%. Jest wielu ojców tego sukcesu, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz. Przede wszystkim to rodacy, którzy tak tłumnie udali się do lokali wyborczych, aby aktywnie uczestniczyć w święcie demokracji. Nie bez znaczenia była profrekwencyjna kampania wszystkich komitetów wyborczych. Wybory do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 43,5% głosów. To daje ugrupowaniu 235 mandatów i samodzielną większość. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiada powołanie nowego gabinetu w ciągu kilkunastu dni. Dajcie państwo prezydentowi jeszcze czas, aby desygnował kandydata na premiera i... A kiedy poznamy ten skład? Tak czasowo dajcie... Myślę, że w ciągu 2 tygodni, myślę, tak? Tak obstawiam, 2-3 tygodnie łącznie. Pewnie to wszystko zajmie. Zanim dyskusja o nowym rządzie, nowym kierownictwie Sejmu i Senatu, w którym Prawo i Sprawiedliwość straciło większość, dziś o 9:00 zbierze się stary Sejm. Posłowie w składzie sprzed wyborów będą kontynuować rozpoczęte 11 września posiedzenie. Jest europejski nakaz aresztowania byłego sędziego Stefana Michnika. Wydał go Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie. Według prokuratora Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Stefan Michnik, który teraz mieszka w Szwecji, jest podejrzewany o ponad 90 przestępstw, które są zbrodniami komunistycznymi. Według oskarżyciela wyczerpują znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. I na koniec ważna informacja dla kierowców. Wypadek na drodze ekspresowej S6 między Gdynią Wielkim Kackiem a Gdynią Chwarz. Zderzyło się 8 samochodów osobowych. Nikt nie został poszkodowany. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Rumi. Przewidywany czas trwania utrudnienia to około 3 godziny. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Wynik niedzielnych wyborów nie wywołał nadzwyczajnych emocji na rynku finansowym w Polsce. Zgodnie twierdzili nasi komentatorzy we wczorajszej audycji Bardzo ważny projekt. Paweł Cymcyk, analityk ekonomiczny, zwrócił uwagę na 2 wskaźniki nastrojów inwestorów. Patrząc na takie 2 podstawowe aktywa, polska giełda oraz polski złoty i notowania i zachowanie się tych 2 aktywów, to rynek finansowy tak z dnia na dzień przeszedł ze spokojem nad wynikami wyborów, stwierdzając, że nihil nowil. Stąd też nie robimy żadnych gwałtownych zmian i niczego też nie oczekujemy. Ani wielkiej euforii, ani też wielkiego dramatu. W najbliższym czasie należy oczekiwać realizacji przedwyborczych zapowiedzi i stabilizacji, mówił ekonomista Kazimierz Krupa. Dla partii rządzącej będzie bardzo istotny wynik wyborów prezydenckich, więc do tych wyborów prezydenckich, czyli to jest tak mniej więcej właśnie 2 kwartały, będzie spokój, a później coś się będzie działo, czy bardziej śmiałe pomysły będzie rząd i rządząca partia będą realizowali. Ale biznes lubi stabilność, stabilizację, ciągłość władzy. Jednym się ona bardziej podoba, innym się mniej podoba, ale jest stabilnie. Największym wyzwaniem dla nowego rządu będzie słabnąca koniunktura na świecie i prawdopodobna recesja w niektórych krajach europejskich. Koniunktura na świecie była dobra, sytuacja się rozwija po naszej myśli, więc było dobrze, ale kolejne 4 lata będą największym wyzwaniem dla rządu, aby utrzymać tą dobrą koniunkturę oraz zwiększyć aspekt inwestycji w polskim PKB. U nas najprawdopodobniej to recesji nie będzie, najprawdopodobniej będzie spowolnienie, no ale jego głębokości nie znamy, a na to najprawdopodobniej trzeba być przygotowanym i są pewne określone te projekty społeczne uruchomione, kosztowne, jedne mniej, drugie bardziej. Czymś trzeba je sfinansować. Jeżeli jest duży przychód, jeżeli jest duży szybki rozwój, to jest stosunkowo proste. Nowy rząd, który zacznie mierzyć się z tymi wyzwaniami, ma zostać powołany w ciągu 2-3 tygodni, tak zapowiedział rzecznik rządu. Hindus Abhijit Banerjee, francuska Esther Duflo i Amerykanin Michael Kramer zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Nagrodę przyznano za eksperymentalne podejście do walki z globalnym ubóstwem. Bezpośrednim skutkiem ich badań jest to, że przeszło 5 milionów indyjskich dzieci korzysta z efektywnych programów wyrównawczych w szkołach, napisali członkowie Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Laureaci otrzymali do podziału 9 milionów szwedzkich koron. A skoro o walutach mowa, euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,89, funt brytyjski 4,91, a frank szwajcarski po 3,90 zł. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane. Proszę uważać na mgły, bo rano miejscami zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. No i temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia to będzie 17 stopni na północy i na Podhalu, 22 w centrum, a najcieplej na południu 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No i co? No to przyszedł. Mega rabaty na komputery w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł, a do tego płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie twarogi Pilos 30% taniej. Oraz wszystkie mrożone owoce i warzywa też 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 8. Dzisiaj wracamy. Kiedy Tilaf miał swoje początki, byłem basistą zespołu Szambu. W ogóle nie umiałem grać. Syn miasta powraca. I my... A my z tej okazji przypominamy najważniejsze solowe przygody Zygmunta Staszczyka. Bo wczoraj mieliśmy delikatną przerwę, ale dziś wracamy. Monik Staszczyk i Piotr Metz. Na wydanej w roku 2018 płycie projektu Jugopolis po słonecznej stronie miasta pojawiła się oryginalna kompozycja z nowym tekstem Monika Staszczyka. Warszawski lot. Ta muzyka jugolska nie jest mi obca. No wiadomo, byłem i to nie jest żadna wazelina, bo to jest wielokrotnie, że tak powiem, publicznie mówiłem, ale to nie jest żadna tajemnica, bo jak wielu ludzi w moim wieku, no wychowywałem się na Trójce, bo to była jedna stacja, na której wszyscy się wtedy wychowywali. W ten sposób przez Trójkę dotarła do mnie muzyka nie tylko anglosaska, ale również właśnie jugosłowiańska. No i stąd dochodziły do mnie pierwsze zespoły jugosłowiańskie, no oczywiście pierwszym był Bielodugme, a potem jugosłowiański punk i Nowa Fala. Ludzie, którzy robili Jugopolis, wymyślili sobie Jugopolis 2 i mnie zaprosili do projektu. No i trafił mi się utwór Warszawski Lot, znaczy mój tekst, chyba muzyka zespołu Parniwali, jak to był zespół hardrockowy z lat 70. Ten kawałek Warszawski Lot, taki no jest spoko, tilawowy numer, taki balangowy, no generalnie opisałem swoje klimaty, że tak powiem, miejskie, które w wielu piosenkach były w Tilawie, tak zwana runda po mieście. Opiszę to w jakiejś jednej piosence, jak to się wychodzi na miasto w weekend z kumplami. No to wiadomo, że jest wesoło. No i o tym jest ta piosenka. Uwielbiam je. Wychodzę z chaty, kiedy czuję się źle. Już po robocie warszawski lot. To nie jest Kraków na pewno. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Finito, koniec i napijmy się. Na Łazienkowskiej zabawa wre. Moja kobieta puściła się, to nie mój Raków na pewno. Noce nam jeszcze uratują nas. Może pikuły znów będą na czas. Zadzwońmy tu i zadzwońmy tam, ja nie chcę zasnąć sam. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Wychodzę z chaty, kiedy czuję się źle. Już po robocie warszawski lot. To nie jest Kraków na pewno. Nie, tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Warszawski lot. Moniek i Piotr Metz powrócą już dokładnie o tej samej porze. Za 18 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. Programy wyłapujące kopiowanie, czyli system antyplagiatowy, no to bardzo często wykorzystywane narzędzie przez uczelnie. Jednak takie algorytmy okazują się całkowicie bezużyteczne w przypadku, kiedy nieuczciwy student zapłaci komuś za napisanie pracy. I tu pojawia się nowe narzędzie do walki z oszustami, czyli profil stylistyczny ucznia i studenta. Dzięki niemu system będzie w stanie rozpoznać, czy kolejna praca jest jego własną, czy też może nie. Myślę, że sama idea jest w porządku. No, jeśli ktoś idzie na łatwiznę, no to fajnie, że można w jakiś sposób to wyłapać. Problem pojawia się wtedy, kiedy praca jest kupowana na zamówienie. Doktor inżynier Marek Kozłowski, kierownik Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. No bo wtedy dostaje pracę, która została napisana w inną osobę, oddaje ją i praca nie musi mieć zapożyczeń z innych źródeł. Takich jawnych typu Ctrl-C, Ctrl-V plus manipulacja na tekście, aby to wygładzić. I wtedy pojawia się stylometria. I według nas takim kluczowym narzędziem w przyszłości do walki z tym kupowaniem pracy na zamówienie będzie tworzenie profilu autora. Czyli zbierając pracę ze szkoły średniej, matury, prace zaliczeniowe ze studiów, tworzę sobie profil i w jaki sposób ta osoba pisze pracę, eseje, rozprawki czy prace dyplomowe. Czyli tworzę jej profil behawioralny, profil stylistyczny, stylometryczny, w jaki sposób on tworzy, używa język, tworzy zdania i tak dalej. A szanownego pana, jaki styl jest pisania? Boże, nie wiem. Po prostu z internetu sobie coś piszę. Patrząc na to od strony nauczyciela akademickiego czy licealnego. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca i filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli się porównuje dwie prace, które ktoś pisze w przeciągu dwóch tygodni, czy nawet dwóch miesięcy, to ja jestem w stanie rzeczywiście ocenić, czy te prace są pisane przez tę samą osobę w przeciągu dwóch tygodni, ponieważ rzeczywiście ten styl będzie podobny. Mając takie dużo takich próbek danych, jestem w stanie zbudować taki profil behawioralny osoby i potem weryfikować nową pracę z tym profilem. Czy ona odbiega od tego profilu, czy jest zgodna z tym profilem? W momencie, kiedy mielibyśmy porównywać styl kogoś, kto 10 lat temu pisał wypracowanie w szkole ze stylem po 10 latach, kiedy on już przeszedł szkołę i kiedy on ma za sobą 4-5 lat studiów, czy dobra 3 przy licencjacie, ale nawet, to tu już zacząłbym wątpić. To znaczy, trzeba pamiętać, że ten styl się zasadniczo zmienia. Nie wiem, jak ten algorytm będzie funkcjonował i czy po prostu ryzyko błędu jest na tyle duże, że po prostu będzie wskaźnik błędu i jakby te wyszukiwania będą po prostu złe. Jakby pan porównał swoje prace z czasów licealnych z tymi ze studiów? Myślę, że się zmieniły. Myślę, że ewoluowały. Na pewno stały się dojrzalsze. No myślę, że zmienia się charakter pisania, zmienia się też po prostu to, że jakby zasób słów jest coraz większy. Mogę to powiedzieć sam po sobie, kiedy gdyby porównano styl mój, kiedy byłem w pierwszej klasie liceum ze stylem tym, który miałem w czasie studiów filozoficznych czy polonistycznych, no to jest zupełnie co innego. Czyli nie da się tego sprawdzić algorytmem? Oczywiście tego typu kategoryczne zdania zawsze są niebezpieczne, ale byłbym daleko wątpiącym w tę materię. O walkę z kupowaniem prac pytał Tomasz Jeleński. Stylometria, tak to teraz będzie. Pamiętam, nasz pan profesor od polskiego w liceum taką stylometrię to miał w głowie i wiedział kto komu, ale to już zostawmy 2 2 i 7 3. Słuchałem piosenek o telewizji, super są, ale jedną żeście przeoczyli. Jest taki zespół Dire Straits i on śpiewał piosenkę o telewizji. Fantastyczną, aż szkoda, że jej nie puściliście. Tam jest taki fajny tekst, uła buła, jak Mark Knopfler śpiewa. Do tej pory nie wiem, co to znaczy po angielsku uła buła, ale bardzo mi się to podobało. To jakby można było, a propos telewizji jeszcze, to byłbym bardzo wdzięczny. Ja też lubię, jak on śpiewa tak uła buła. I tak się przypadkowo składa, że piosenkę o ule bule mamy. To chyba jest ten utwór. We got to move these color TVs. brain working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Była Ua Buła? Czy tam była nawet Huba Buba? Ty tak pomiędzy trochę, proszę pana. Między Ua Bułą a Hubą Bubą. Ale przetłumaczył pan? Tak. Wpisałem, tu kolega miał dobry pomysł, wpisaliśmy Ua Buła do translatora Google'a, żeby sprawdzić z angielskiego, co oznacza. No i co oznacza? Z angielskiego nic, ale system zapytał, czy chciałbym z hawajskiego to przetłumaczyć. Bardzo widocznie jest jakaś opcja z hawajskiego. I co to znaczy po hawajsku? Ua Buła. A nie wiem, ile pan ma lat, ale w latach 80. był taki czechosłowacki film, zdaje się, Adela jeszcze nie jadła kolacji. Tamta roślina to dopiero się żywiła mięsem. Te, które łowią muchy i tam jakieś małe ptaszki, to jest mały pikuś w porównaniu z Adelą z czechosłowackiej komedii. Adeli nie pamiętam, Arabelle pamiętam bardzo dobrze. No to takiej Adeli trzeba rzucić mięsem trochę czasami. O, proszę pana. Muzyczny rozkład jazdy. Za 9 minut będzie 8. Krystian Hanke. No to jeśli jeszcze jesteśmy przy kolacji i śniadaniu i Ua Buła, to ja tylko powiem, że jutro jest Międzynarodowy Dzień Chleba. Właściwie chyba światowy nawet to się nazywa i też w projekcie Tata będzie bardzo ciekawa historia z Muzeum Chleba. Ale rozmawiać z Piotrkiem Mecem, może coś się znajdzie oprócz Uły Buły. Myślę, że na pewno się coś znajdzie. Ua Buła, no właściwie trzeba uważać na to, co się śpiewa i wie o tym doskonale już Pharrell Williams, który, uwaga, dystansuje się od Blurred Lines swojego wielkiego przeboju z 2013 roku, który nagrał z Robinem Thicke. Dlatego też w naszym muzycznym rozkładzie jazdy dziś specjalna wersja, wyłącznie instrumentalna. Już wtedy jego tekst był dla wielu niesmaczny, a dziś raptem 6 lat później zdaje się, że nie przeszedłby w ogóle przez sito autocenzury, któremu poddaje się od czasu afery Me Too amerykańskie społeczeństwo. W opublikowanym wczoraj wywiadzie dla magazynu GQ Williams zgrabnie przyznał, że choć sam szowinistyczną świnią nie jest, to przykro mu, że jego piosenka brzmiała wtedy tak, jak brzmiała. Niektórych swoich starych piosenek nie napisałbym lub nie zaśpiewałbym dzisiaj, jestem nimi zażenowany, zajęło mi to trochę czasu, żeby do tego dorosnąć. Zdałem sobie sprawę, że są mężczyźni, którzy używają tego samego języka, wykorzystując kobiety i nie ma znaczenia, że ja się tak nie zachowuję. Tu koniec cytatu. Trudniej jest dystansować się od miliona dolarów, które Blurred Lines przyniosło. O przeznaczeniu ich na rzecz fundacji zajmujących się poszkodowanym kobietom na razie ani słowa. No to jeśli ani słowa, to u nas też ani słowa w tej piosence. No może jedno małe. Williams, zostawiamy go na boku teraz. Teraz Donald Trump, człowiek, który uprawia politykę przez swoje profile internetowe i naprzykrzył się w tym miesiącu już zespołowi Nickelback, spadkobiercom Prince'a, a ostatnio grupie Queen. Ich muzyka została w tym czasie nielegalnie wykorzystana przez amerykańskiego prezydenta. Nie trzeba chyba dodawać, że nikomu z wyżej wymienionych, poza Trumpem, nie było to w smak. Z twitterowego profilu prezydenta zniknął już wpis, w którym bez pytania o zgodę wykorzystał w całości tę piosenkę. Po tym, jak Queen złożyli pozew o naruszenie praw autorskich, pozew na razie złożony, spis zniknął. Zresztą nie pierwszy raz to wszystko się wydarzyło. W 2016 roku Trump sięgnął, jak po swoje, po inny utwór zespołu Queen. We are the champions. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. No i ciekawe, czy to sobie teraz nuci pan prezydent. Tak czy inaczej, No właśnie, chciałem powiedzieć, że trzeba uważać na to, co się śpiewa i co się wrzuca też na swoje twitterowe posty i facebookowe i instagramowe. Teraz pewnie... Ostatnio widziałem, pan prezydent zdaje się namawiał, żeby głosować na kogoś w Tańcu z Gwiazdami. Tak? Ale w naszym, polskim? Nie. Nie. No nie wiem, czy dobrze. No w każdym razie chciałbym powiedzieć, że teraz niektórzy się ucieszą. Niektórzy i niektóre słuchaczki Trójki. Jeszcze przed końcem listopada ma się ukazać nowa płyta zespołu Coldplay. Ta informacja wypłynęła ze źródła zbliżonego do grupy i wpłynęła na strony dziennika Daily Star. Będzie bardziej eksperymentalna i zadośćczyniąca fanom przedkładającym artystyczne doznania nad komercyjne sukcesy. Ta płyta. Po niej w 2020 roku miałby ukazać się kolejny album podobnie prowadzący Chrisa Martina i spółkę na stadiony. Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu, gdy w 2014 roku ukazało się Ghost Stories, a w 2015 A Hat Full of Dreams. Po trasie promującej tamto wydawnictwo, która zakończyła się dwa lata później, między innymi 18 czerwca zagrali na Stadionie Narodowym w 2017 roku, muzycy udali się na urlopy, z których, jak się okazuje, już zdążyli wrócić. A my przypominamy jeden z największych przebojów, taki remake Live in Technicolor 1. Pozdrowić tego pana, który pamięta ten film Adela jeszcze nie jadła kolacji, bo ja też ten film pamiętam, to znaczy, że jesteśmy podobnie starzy. I rzeczywiście, jeżeli myślę o roślinach mięsożernych, to zawsze przypomina mi się ten film. Pozdrawiam tego pana. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje! Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Uczyła się u Piera Szefera, Tadeusza Berda i Zbigniewa Rudzińskiego. Jej twórczość doceniana jest na całym świecie. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego finał jubileuszu 75. urodzin Elżbiety Sikory. Anna Mikołajczyk oraz Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. W programie kompozycje jubilatki oraz Strawińskiego, Moniuszki i Dyka.